швидко впорався, пробурмотів. Від'їхали від Луцька, Гоцик закинув обережно. «Знаєте, мамо Марічко, ми спершу додому заїдемо, до нас, бо мій дім ваш, отак і знаєте. Відпочинемо, бо вже та дорога в печінках. Дізнаємося усе чисто про Дору, а опісля того до Києва й поїдемо. Бо це припхаємося, як з конопель. Ви у Києві бували? Ні. А я там майже 4 роки промордувався. Знаю, що кажу. А наш дім поряд, недалеко від столиці. Згідні?» Марічка глянула на Гоцика із довірою, кивнула. «Як скажеш, дитино?» Гоцик повеселішав. «Не зупинятимуся», – затявся. «Вночі навіть краще. Рух не такий жвавий. Ну не засну ж я за кермом, коли дім поряд». 7 січня, ще до півнів, у Нехаївці біля акуратного паркану міцної хати зупинилася замурзана старенька автівка. Гоцик грюкнув дверцятами, розвернувся схвильовано, наче за рік село мало вигоріти, вмерти і щезнути. А стоїть. Хати, дерева, генделик Марія Магдалина. Озирнувся до Марічки. Тупцювала біля автівки. Села не роздивлялася. Очі у землю, ніби геть перед усіма завинила. Місця їй на цій землі нема. «Ходімо, мамо Марічко, ми вдома». Двері розчахнулися, перш ніж Гоцик відчинив рипучу хвіртку. На порозі стояв сивий тато. Гоцик захлинувся, ще більш постарів, сірий увесь. У руці дрючок, певно подумав, злодюшки якісь у світанку на подвір'я пнуться. «А, ти?» – мовив стримано. Усю довгу безкінечну ніч, поки Гоцик гнав і гнав стареньку автівку в геть неекономному режимі до рідної хати, тисячі разів намагався уявити, як зустріне тато. Спочатку перелякав сам себе. Тато помер. Гоцик зазирне до порожніх кімнат. Ні. Ще тільки побачить вулицю, дім, як зрозуміє, нема. Свині – сироти. На хаті дах поїхав від горя. Тьху ти! Хитнув башкою маячня. Тато в нього кремінь. Такого розбити 100 років сіпатися. Вийде на поріг, усміхнеться уїдливо, мовляв, дурне ти, дурне. А батько казав. А чи навпаки, і слова не мовить. Насупиться сердито, піде до хати, а двери за собою не зачинить. Ні за що не зачинить. Аби Гоцик не психонув і не побіг геть. Знає синову вдачу. Сам, мов той віслюк упертий. А може, не втримається, змахне сльозу, відвернеться, аби син не помітив. У сірому небі тільки зачинався перший день Різдва Христового. Тато стояв на порозі. «А ти?» – мовив стримано. Віджбурнув дрючок. «Привіт, тату!» Тато мовчки розвернувся, пішов до хати. Та дверей не зачинив. Гоцик напружився, озирнувся до Марічки, взяв її під руку. «Мамо Марічку, прошу б!» Завів жінку в дім. Зараз воду зігрію, умиєтеся, а поки ходімо. Тяг до своєї кімнати. Отут відпочити можете, передягнутися. Хай це буде ваша кімната. Не проти? Залишив Марічку у власній кімнаті, пішов хатою. Тату! Тато на кухні чайник ставив. Гоцик підійшов в притул, глянув йому в очі. Жінку з полону циганського в Іспанії визволив. Наша, українка. Марічкою зветься. 5 років мордували, язик відрізали. Ти врахуй, бо тут житиме, у моїй кімнаті. Тато звів брови, скосив очі у бік синової кімнати. Кивнув. «Голодні?» – вимовив врешті. «Та поїли б. Усю ніч їхали». За круглим, як земна куля, столом мовчки сиділи. Тато готувався до Різдва. Свиню зарізав, тож є і кров'янка, і печеня, домашня ковбаса з салом і гречкою. Гоцик рубав усе підряд. Марічка тільки чай пила. Тато першим підвівся, дістав із шафи рушник, простягнув жінці. «Марічко», – сказав, – «ходімо зі мною, покажу, де вмитися можна». Гаряча вода зробила своє діло. Втомлена Марічка заснула у Гоциковій кімнаті. «А тобі де постелити?» – запитав тато. «Та ніде. Не хочу спати. Піду». У дупу пекло. Вискочив на двір, пішов вулицею. Серце хвилювалося. Та не гірко насторожено, ні. Наче дочекалося врешті, чого жадало. Наче варто було збити ноги в кров, аби тільки зуміти повернутися саме сюди. Дійшов до тайчиного двору. Штовхнув хвіртку. Собаки ланцюги рвуть. «А вам чого?» Стукнув у двері тайчиної хати, гукнув «Тайко!». На поріг вийшла тайчина мати. «Стиць! Приїхали! А ти звідки намалювався, Семене?» «Ну от вам не однаково», – буркнув Гоцик. «Доброго ранку, тьоть Люсю! А Тая де?» «Спить? Ти на годинник дивився? Ще й 7-ї нема». «Та щось ви довго спите». «Та не сплю давно». «А Тайка чого спить? Роботи їй нема?» «Ще перед тобою не звітували, халамидник. Заходь давай». «Линдає воно десь, спокою йому нема». Тайка не спала. Розливала сметаною вершки по півлітрових банках. Побачила Гоцика, усміхнулася. «Сьомко, з Різдвом!» «Що, торгувати їдеш?» «Мама поїде, зберу її тільки». Гоцик усівся на табуретку поряд із столом, за яким Тайка дзенькала банками. «Тьотлюсь!» – гукнув. «А йдіть сюди!» «Чого тобі?» Тайчина мати уже теплу ковтину вдягла поверх фуфайку. «Женитися хочу на вашій тайці», – сказав Гоцик. З табурета підвівся, плечима знизав. «Тайко, тільки не смійся, я серйозно. Я ж тобі ще в школі обіцяв, пам'ятаєш? Так я це…» Тайка не втрималася, усміхнулася. «Сьогом. А ще обіцяв подарунок мені привезти». «Який?» «Ну, щось таке, що у них там є». «Де там?» «Ну, там, де ти був».